یہی تھا کہ وہ بھی اطاعت اس طرح کرتے تھے جیسا اللہ کے فرشتے اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار. آسمانی لشکر وہ ہوئے، اسی لیے اللہ نے وہ آسمانی لشکر موقع بموقع ان ایمانداروں کے دلوں میں سکون اور اطمینان بخشنے کے لیے اور تقویت پہنچانے کے لیے نازل فرمائے. بدر میں بھی نازل فرمائے، یعنی حنین میں بھی نازل فرمائے اور دوسرے مواقع میں بھی اللہ نے یہ لشکر نازل فرمائے. یہ وہ آسمانی لشکر جن کا شعار ہی اطاعت ہے، اور اسی کے نمونے پر یہ جماعت جو حضور نے تیار کی ہے وہ بھی اطاعت شعار ہے. اس لیے آسمانی اور زمینی لشکروں کا فرمایا کہ یہ لشکر اللہ کے لیے، اور اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے. خدا نے وحی کے ذریعے علم اور حکمت کو نازل فرمایا اور اس جماعت کو حکم دیا ہے کہ یہ اس علم اور حکمت کو بنی نوع انسان کے لیے عام کر دیں، دنیا میں پھیلا دیں، اور یہ اس کا ذریعہ اور واسطہ بن رہے. کیونکہ دین حق علم اور حکمت پر مبنی ہے، اس میں علم ہے اور حکمت ہے، برخلاف اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں یا لوگ ہیں یا اقوام ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور وہ جہالت اور شرک میں مبتلا ہیں. اور اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ایمان والوں کو اللہ نے یہ تسلی اور اطمینان نازل فرما کر ان کے ایمانوں میں اضافہ فرمایا، ایمان ان کے اور قوی اور مضبوط ہو گئے، یقین ان کا بڑھ گیا، تسلی اور اطمینان ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دیا. یہ ایمان میں اضافہ، اگرچہ اقرار میں تو اضافہ نہیں ہوتا لیکن یقین اور یہ تمانینت اس کے اندر تو اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمانینت اور تسکین اور اطمینان ان کے اندر بڑھا دیا، اس سے ان کے ایمانوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ آسمانی لشکر کی طرح ہمتن اطاعت شعار بن گئے، اور وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے وہ تیار تھے اور آمادہ تھے. اور پھر اس موقع پر یہ جو واقعات آ گئے اور آ رہے ہیں اشارات، اور جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 10 واقعات ہیں جن کی طرف اشارات اس صورت میں موجود ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی تفسیر میں لکھا، 10 واقعات جن کا طرف اشارات اس صورت میں موجود ہیں. تو یہ جو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی یہ اس بیعت کے نتیجے میں ہوئی تھی کہ جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضور نے جس شخص کو قاصد بنا کر بھیجا تھا گفتگو کے لیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. تو اس بات کا جب چرچا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی لوگوں سے. یہ بیعت رضوان جس کا ذکر آگے آتا ہے، یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہیں تھی، یہ تھی موت کی بیعت. صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک پر اس بات کی بیعت کی تھی. یہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے، سوائے ایک منافق کے جو اس نے بیعت میں ایسا نہیں لیا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا پھرتا تھا، سب نے یہ بیعت لی تھی اور اقرار کیا تھا کہ ہم دشمن کا آخر دم تک مقابلہ کریں گے، بھاگیں گے نہیں چاہے موت آ جائے اس پر، چاہے موت آ جائے ہم بھاگیں گے نہیں، ان لا نفر. یہ موت کی فکر کو قبول کیا تھا اس جماعت نے کہ مرتے دم تک چاہے موت آ جائے مقابلہ کریں گے، دشمن کا چھوڑیں گے نہیں. تو اس فکر کی جب تشہیر ہوئی تو مشرکین کو صلح پر مجبور ہونا پڑا. یہی فکر تھی کہ یہ لوگ تو بالکل یعنی موت کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. مشرک مجبور ہو گئے صلح پر. اور صلح ہوئی، گو کہ انہوں نے زید اور عناد کر کے شرطیں بہت کڑی لگائی، حضور نے فرمایا کچھ بات نہیں، تم اس کو ہونے دو، یہ بات یہ تو فتح مبین ہے، اللہ نے اس کو فتح مبین فرمایا، لیکن یہ جو ساری بات ہے یہ اس فکر کے نتیجے میں ہے جو انہوں نے قبول کی تھی اس مقام میں کہ ہم بھاگیں گے نہیں چاہے موت آ جائے، یہ موت کی فکر کو قبول کرنے والی بات. تو اللہ نے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کر دے، مومن مرد مومن عورتوں کو بہشتوں کے اندر. مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جو کام کرتے ہیں وہ اس فکر پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی توحید کی فکر پر وہ کام کرتے ہیں اور خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر کام کرتے ہیں. جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ منافق اور مشرکوں کی رد فرمایا، ان میں یہ بات نہیں ہے. ایماندار خدا کی وحدانیت پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، اعتماد رکھتے ہوئے اور خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں. مشرک یہ کام نہیں کرتے، نہ منافق یا نہ دوسرے لوگ. اور پھر یہ ہے کہ ایک طرف خدا کی رضا ہے، اللہ کی رضا، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت. یہ جو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دین کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، التعظیم لامر اللہ و شفقت على خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا. مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس میں فرمایا کرتے تھے بھائی اللہ کو عبادت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو، دین کا لباب یہی ہے. یہ مخلوق کی جو خدمت ہے بنی نوع انسان کی، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق وہ کہتے ہیں ہر شریف آدمی کا تبھی تقاضا ہے کہ خدا کی رضا اور بنی نوع انسان کی خدمت کرے. یہ خدمت دنیا میں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، بعض خدمت سے دعویٰ زیادہ ہوتا ہے، خدمت نہیں ہوتی دعویٰ زیادہ ہوتا ہے. تو جیسا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، ان کا دعویٰ زیادہ ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. بجائے اس کے کہ ایک فرد کے پاس ڈکٹیٹرشپ نہ رہے، ایک جماعت کے پاس ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، وہ منمانی کاروائی کرتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے یہ جو آخری جنگ ہوا تھا، جنگ عظیم بڑا، تو اس میں کمیونسٹ نے اپنے تمام اصول توڑ تاڑ کر یہ جو ملوکیت والے ہیں، امپیریلسٹ ہیں، شہنشاہیت پسند، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے مخالفوں کو کمزور کیا. برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ روس مل گیا، یہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا مطلب یہ ہے کہ کام چلایا. وہ ان کا جو مشن تھا وہ تو فیل ہو گیا، وہ بین الاقوامیت کے دعوے دار تھے، اپنی کمنٹری انہوں نے سب برباد کر دی، ضائع کر دی. ان کی انتہا بھی یہی ہے کہ وہ آخر کار ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، منمانی کاروائی کی جاتی. بنی نوع انسان کی خدمت وہ بالکل نہیں ہے جو اسلام نے پیش کی. اسلام نے جو بنی نوع انسان کی خدمت پیش کی اس میں ایک طرف خدا کی ذات کا تصور موجود ہے، اس کی توحید اور اس کی رضا کی خاطر. پھر یہ ہے کہ آگے جو اللہ نے جزائے عمل بیان فرمائی ہے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومن جو خدمت کرتے ہیں بنی نوع انسان کی، تو وہ اس کا معاوضہ لوگوں سے نہیں طلب کرتے. بڑا فرق ہے، جو یہ خدمت کرتے ہیں اس کا بدلہ لیتے ہیں، یا نقدی میں، یا سونے چاندی میں، سامان میں، اقتدار میں، عہدے میں، تاکہ ان کو بدلہ ملے. یہ جتنی پارٹی ہیں دنیا میں، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا معاوضہ حاصل کریں، برخلاف اس کے کہ مومن جیسا کہ صحابہ کرام نے جو بھی بنی نوع انسان کی خدمت جو انسان کا طبی فریضہ ہے یہ خدمت انجام دے کر اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھے، یہ اللہ راضی ہو جائے، مخلوق سے نہیں انہوں نے طلب کیا معاوضہ، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تاکہ اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان بہشتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں، یہ اللہ کے ہاں سے ان کو معاوضہ مل رہا ہے، بنی نوع انسان سے نہیں، ان کی خدمت بے لوث کر رہے ہیں، ان سے معاوضہ نہیں طلب کرتے اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو کوتاہیاں ہوں گی اس راستے میں ظاہر ہے کہ جنگ کے اندر بھی اور مختلف مواقع کے اندر انسان ہونے کی وجہ سے کوتاہیاں، اللہ ان کو بھی اتار دے گا، دور کر دے گا، وہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے کہ انسان ابدی راحتوں تک پہنچ جائے، یہ بڑی کامیابی ہے خدا کے نزدیک بھی، یہ نہیں جیسا دنیا والے جو طلب کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو معاوضہ مل جائے، حکومت مل جائے، پیسہ مل جائے، راحت مل جائے، بات ختم ہو جائے، نہیں، ان کا تو یہ ہے، ایماندار جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اس لیے کہ خدا اس کا بدلہ دے گا، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تمہارے شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، نہ تم سے بدلے کے طلبگار ہیں، خدا راضی ہوگا وہی دے گا بدلہ، یہ ہے وہ بنیادی نظریہ جو اسلام پیش کرتا ہے اور قرآن کا جو انقلابی پروگرام ہے، دنیا کا معاوضہ طلب کرنے والی ہے، جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، انہی کی دنیا میں ان کا نقل معاوضہ ان کو ملنا چاہیے، اس لیے وہ کام اور خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت کہاں ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے اور جو اسلام نے پیش کیا، کہ تم سے نہیں مانگنا، اللہ دے گا اس کا معاوضہ، بے لوث طریقے پر ہم انسانیت کی خدمت کریں اور اس علم اور اس حکمت کو ہم بنی نوع انسان تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں اور یہ لوگ ہیں، یہ عوام کو ہمیشہ الو بناتے ہیں اور استحصال کرتے ہیں اور ترقی سے روکتے ہیں، یہ محدود تک طبقے میں ترقی ہوتی ہے اور وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، عوام کو دھوکہ ہمیشہ دیا جاتا اور دھوکے میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور نام خدمت کا اور تعلیم کا اور تہذیب کا اور ترقی کا نام لیا جاتا ہے ہمیشہ، تو یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جماعت پیدا کی تھی ان کا یہ نظریہ تھا، وہ اللہ کی وحدانیت اور رضا الہی کے لیے اور ابدی معاوضے کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ جو خدا کے ہاں ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ ایسے باغوں میں غلطیاں بھی معاف کرے، اور بڑی کامیابی، اور ادھر برخلاف اس کے یعذب المنافقین، یہ جو الہی پروگرام ہے، قرآن کا جو انقلابی پروگرام ہے، اس کی مخالفت کرنے والے کئی فرقے ہیں اور کئی مذاہب ہیں اور کئی لوگ ہیں، ان میں منافق بھی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھ کر جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر سے خالی، ظاہر میں معترف ہیں اور باطن میں ان کے کفر ہی بھرا ہوا، یہ لوگ بھی اس پروگرام کے مخالف ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ نے مشرکین کا، یہ منافق مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، آج بھی عورتوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے ہر جگہ، یہ منافقانہ پروگرام کو ترقی دینے کے لیے، یعنی کوئی عورتیں پیچھے نہ رہ جائیں اس میں، اور مشرق مرد اور مشرق عورتیں، ان کو سزا خدا تعالی دے گا، یہ جو اس قرآن کے پروگرام کے مخالف ہیں، جس کا نظریہ خدا کی وحدانیت پر بھروسہ رکھنا اور یقین رکھنا ہے اور بنی نوع انسان کی بے لوث خدمت کرنا ہے اور علم اور حکمت کو لوگوں میں پھیلانا ہے، روشنی پھیلانی ہے، اور عدل اور انصاف، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کو قائم کرنا، تمام بنی نوع انسان میں یہ چار باتیں قائم ہو جائیں، پاکیزگی والی، طہارت والی، اور اللہ کے سامنے عاجزی والی، اور خسیس اغراض سے دور رہنے والی، اور عدل و انصاف. تو اس پروگرام کی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ منافق بھی ہیں اور مشرق بھی ہیں. چنانچہ دنیا میں یہ جتنے بھی ہیں، منافق بھی اور مشرق، جیسا عرب کے مشرق تھے اس کے علاوہ دوسرے، یہ اہل کتاب بھی، یہود و نصارہ بھی، یہ اس حنیفیت کے خلاف ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں پیش کیا اور جس کے آخری امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یہ اس حنیفیت کے خلاف ہیں یہودی بھی، کیونکہ انہوں نے سب مذہب کو بگاڑ کر کفر اور شرک والی باتیں اور غلط باتیں اختیار کر لی اور وہ اس پروگرام کو نہیں مانتے، اور نصارہ بھی اس کے خلاف، اور ہندو بھی اس کے خلاف ہیں. ہندو بھی بڑے قدیم مذہب رکھتے ہیں، کتابیں رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی اس پروگرام کے خلاف ہیں، اور بدھ بھی خلاف ہیں، بدھ جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی مشرکانہ پروگرام کے حاملین ہیں، تبت کے رہنے والے، چین کے رہنے والے، کوریا، جاپان کے رہنے والے، اب ویتنام کے رہنے والے، یہ برما کے رہنے والے، یہ